هلال ماه چو بر آسمان هویدا شد، کلید میکده گم گشته بود و پیدا شد. اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست، براز هر دو جهان حاصل آن نفس باشد. خوش است باده رنگین و صحبت جانان، خوش است باده رنگین و صحبت جانان، مدام حافظ مسکین در این هوس باشد. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرم. خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به مویی است، زینهار غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. فکر بلبل همه آن است که گل شد گلدرندی چون عشق کند در کارش. دل رو با این همه آن نیست که عاشق بکشن خاجه آن است که باشد غم خدمت کاش. بلبل از فیض گل آموخت، بلبل از فیض گل آموخت، سخن بر نل نبود جا. بلبل از فیض گل آموخت، سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه بر منقار اشیا سفر کرده که صد غافل دل آن سفر کرده که صد غافل دل هم ره اوست هر کجا هست هر کجا خدایا به سلامت دارش اگر از وسوسه نفس و هوا دور شدی اگر از وسوسه نفس و هوا شدی بیشکیر ببری در حرم دیدار. با وجود قد و بالای تو کوته نظری است در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن. سعدیا مهنت بیهوده مخور، دانی چیست چاره کار تو؟ جان دادن و جانان دیدن. Bye. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اگه دل داده ام به دست دلارام.